Energii. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 sierpnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje generał Zbigniew Ściborelski, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski. Minister zdrowia zapewnia, że porozumienie z ratownikami medycznymi jest realizowane. Związkowcy zdecydowali o powrocie do protestu. Po tragicznych pożarach w Attyce do dymisji podał się grecki minister do spraw porządku publicznego. Do końca życia miał poczucie misji, był wyjątkową osobą, mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Generał Zbigniew Ściborelski, żołnierz września Armii Krajowej i powstaniec. Prezes Związku Powstańców Warszawskich, zmarł dziś w wieku 101 lat. Jan Ołdakowski wspomina, że generał mawiał, że miał szczęście przez całe życie. Do końca walczył o to, żeby być samodzielny, żeby nikomu nie robić problemu. Traktował swoje życie jako misję upowszechniania pamięci. Przekazywał właśnie swoją postawą młodym ludziom, że należy być aktywnym, że należy być szczęśliwym, że należy być zadowolonym, że życie w pokojowej Polsce jest darem dla pokoleń, ale też wyzwaniem. Zbigniew Ściborelski walczył w powstaniu jako żołnierz batalionu Czata 49 w zgrupowaniu Radosław. Uhonorowano go najwyższymi odznaczeniami wojskowymi i państwowymi. O realizowaniu porozumienia z ratownikami medycznymi zapewnia minister zdrowia. Związkowcy zdecydowali o powrocie do strajku. Uważają, że ministerstwo nie wywiązuje się z zawartej rok temu umowy. Minister Łukasz Szumowski powiedział, że zgodnie z rozporządzeniem z 12 lipca wszyscy ratownicy powinni dostać podwyżki po 800 zł miesięcznie. Pieniądze trafią na pewno do każdego ratownika, który jest czy to na szpitalnym oddziale ratunkowym, czy w karetce systemu, a tym, którzy nie dostawali tych pieniędzy, zostaną one wypłacone od początku działania porozumienia, czyli wstecz. Minister dodaje, że Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył dodatkowe 60 milionów złotych na pracę ratowników medycznych. Do dymisji podał się grecki minister do spraw porządku publicznego. To konsekwencja tragicznych pożarów w Attyce. Nikos Toskas był krytykowany za nieskuteczne działania ratunkowe. W przyszłym tygodniu władze rozpoczną wyburzanie nielegalnych zabudowań w okolicach Aten. Zdaniem rządu to właśnie one przyczyniły się do tragedii. Zburzonych ma być ponad 60 obiektów, głównie ogrodzeń na plażach i obszarach przeznaczonych do zalesienia. Na koniec zaproszenie na jedno z największych wydarzeń muzycznych roku, czyli Lato z Radiem Festiwal. Impreza potrwa od 24 do 26 sierpnia. Na dwóch scenach w Gdyni wystąpią m.in. Monika Brodka, Andrzej Smolik, Cortez i Koma. Hirek Wrona, dziennikarz Trójki, mówi, że to będzie okazja do spotkania z wiernymi fanami muzyki. Festiwal będzie otwarty, czyli każdy będzie mógł na niego wejść. Proszę tylko pamiętać o tym i nie dziwić się, jeżeli będą takie strefy wydzielone i tam na przykład ochroniarze będą coś tam sprawdzali, czy czegoś nie mamy. Taka jest ustawa o imprezach masowych i musimy się do tego dostosować. Ale nie trzeba będzie płacić za bilety. To jest, proszę Państwa, prezent od Polskiego Radia właśnie dla Was, dla słuchaczy Polskiego Radia. Na Skwerze Kościuszki od 24 sierpnia działać będzie studio festiwalowe, z którego nadawane będą audycje na żywo we wszystkich programach Polskiego Radia. Z kolei na naszym portalu transmisja wideo z obu scen. Trzeba zarezerwować sobie czas od 24 do 26 sierpnia w Gdyni. To był serwis Trójki. A teraz sport. Jan Kałucki. Piłkarze rywalizują na boiskach Lotto Ekstraklasy, ale na początek bardzo dobra wiadomość z Glasgow, gdzie trwają Mistrzostwa Europy w pływaniu. Polska sztafeta 4x400 metrów stylem dowolnym sięgnęła po brązowy medal. Jan Świtkowski, Konrad Czerniak, Jakub Kraska i Kacper Majchrzak byli gorsi jedynie od Włochów i Rosjan. Gratulujemy, a teraz już wspomniana Lotto Ekstraklasa. W zakończonym meczu trzeciej kolejki Wisła Płock przegrała z Koroną Kielce 1-2. Trwa spotkanie Zagłębia Sosnowiec z Pogonią Szczecin. Powoli kończy się pierwsza połowa. Beniaminek wygrywa 1-0. Tymczasem do ligowego sezonu szykują się najlepsze kluby w Europie. Borussia Dortmund gra towarzysko z Rennes. Wygrywa 1-0, a tego jedynego gola strzelił Łukasz Piszczek. Natomiast kibice kolarstwa czekają na start Tour de Pologne. Zawodnicy są już w Krakowie. My trzymamy kciuki za Michała Kwiatkowskiego. Mentalnie jestem gotowy do ścigania, bo

Hunger, Florence and the Machine na 13 dzisiaj. Listy do listy. Siedzimy z żoną na tarasie i słuchamy listy, którą zagłuszają nam świerszcza. Magia. Kładliśmy na ścianie kamień ozdobny, a teraz mamy zasłużony odpoczynek. Duże podziękowania dla mojej żony Edyty za pomoc. No i pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Trójki. Jeśli pan pozwoli, panie Marcinie, dołożę dla żony w ramach podziękowań Safari Song, Greta Van Fleet na 12.

I oczywiście pozdrowienie i upłynę dla Janka Borysewicza za fenomenalną gitarę. Lady Pangi goście Maciej Maleńczuk zaśpiewał Tańcz głupia tańcz i dziś ten utwór na pozycji 9. Na 8 w 1905 notowaniu Kapitan Polska, Lao Tse. Bądź bez zarzutu, tak.

Wojnę Kazik z Dunek Ensemble dziś na siódmym i co dalej? No właśnie, miały być dwie nowości. Oto druga i od razu na szóstym to jest Brodka, a Gim Wszystko, czego dziś chce. Pamiętam dokładnie miejsce i sklep, w którym kupiłem Singleton Pressu Wszystko, czego dziś chcę. Śpiewała wtedy Izabela Trojanowska, a teraz na chwilę zaprzyjaźniła się z tym utworem Brodka. No i już jest na szóstym miejscu 1905 notowania listy przebojów programu trzeciego. Na piątym jest Artur Andrus i Dorota Miśkiewicz, czyli Ciocia w gablocie. Ciocia